Delfine txeleko etxandi Donibane Loizunen sortua da 1913ko abenduaren 6an. Hamairu urtetan, zertifiketa pasatu zuen Donibane Loizunen, ondotik josten ikasi eta dendari baten etxean lanean hasi izen bere amarekin batean. Lau urtez, hor egon ondoren, Donibane Loizuneko hotel batean ari izan da beste lau urtez. Hogoita bi urtetan, pietun batekin esposatu zen eta Parisera joan ziren lanaren zat. Han ere, lau urte pasaturik, Pauera hurbildu ziren eta sei urteren buruan Donibane Loizunera itzuli. Itzultzean, lanean segitu du lehenik etxe garbitzaile bezala eta ondotik haurrak zainduz etxean berean. Bere sorte herria ongi ezagutzen du, izan diren aldaketak ere bai. Hasiz, sortua den auzoaren izenetik. Delfine txeleku etxandi. Kartie errepira zuen orduan izena. Oain kartie Farjo. Ezen lur horiet denak Monsieur Farjo baten atzien, eta gero haren izena mantzoten kartiera. Me, bertzela kartie errepira zuen izena. Eta nunda xuxen kartie hori? Ordean, leheno, azkaineko bila pasatzen zen urtik. Azkaineatekoan eskuin, oai urdazuri baino leheno den kartiera. Ze aldaketa ezakutu duzuzuk gehien bat, denek erraiten date, bo, mistadena etxe hainitz egin dela, lurak saldu direla, eta... Denak, ba, leheni, afen, gu sortuage, kartier batia, mazien, behatzi kontzerbategi, arrain kontzerbategi. Hemen don lehuzune, orduan, arrain tzadiatzien, eta arrain tza kontzerbaini da zen. Da zien behatzi. Goi kartierian, eta nahi zoz, ziburu nahi uzpalau, eta hemen arrainaikin bizi zen jendia. Goi, ama, eta jende langileatzen, dena kartieru zehala zen. Goi, ez, goi, ez, fitxeko itai. Eta arraintegiak joan dien tokian, denak goi etxe honi itaiti udatjarra horiek anitzik, anitzak udatjarrenak, edo rezidantzu zogon da erraiten den horietira, goi, ez da gehiago fitxik. Fitxe kartia horretan. Orduan etxe guti zen, eta uai, ez da lur puntia bate kartieria. Hora. Hori kartia horretan, benen kartia gehienetan hori gertatu da ez? Hiria zen beti, uai ozela. Hiri, karrikako hiri eta horiek uai ozela zien. Baina kartia inguru horiek usinatzen. Izinatzen, zertzen kartie urkirore dena etxe da, me hor dian proprietata atzen, nazotean, la familia urkiko, eta guai denak etxeak. Ez da fitxi leheno bezalakoi, leheno komertzakon tikiak eta bazian gue kartieran, egon guzi joiten gine, gue xakea ikilan, gue puskentxek eta gue etiketik ilan, eta jende guztiak elgarra zautzen zuten, denek. Bai, zaze triste zera da, baina leheno noait hiltzen zela ikartieretan etxezetxe hiltzen zen, abertzen, aber... Nor nahi, erraiteko, lakoa hilda, enterremendu haula da, hoitaik, nahi, ez da fitxik. Tristera, kartiera, triste. Ni hantzortu niz, egiten horietat urte eondago ama, beti leku berian. Hoi hanpasatzen nahi zela, etzait fitxikiten. Ez du fitxik hartxe maiten leheno ez delakoik. Hala, ze tristo, zen kartie. Etzinen zuen, etzinezten zuen sort etxearen jabeak? Ah, ez, gu ez. Ez. Sekulan ez gehala izatu. Me gu amak bizi izatu da, hitan eta bat urte toke berian. Eta hiri barnea, nolakoa zen erranduzu komertsioak bazirela, bo ez urai bezen beste, pentsatzen dut, merkatua baute zen beti? Ba, merkatua bazen beti, eta hirian karrika prinsipalena, bazen ez dakit zumbat buxeria, rain martxan, eta enfen, ez nesaltze, enfen, dena jateko, eta guai bezala, ez bate, guai dena, trapu saltzen eta hola dira, oi. Ez da bateo zabera, ez. Fitxik ez da, leheno ez alakoik. Eta merkatua? Halian, hori beti. Eta bazen kartie Farjon, oan nibizin intzan zerian, hemen bazen inguruan kampaina anitz. Aniz kampainak bazen hemen Don Luisunen. Arraintza eta kampaina. Eta bazen gue kartierian, abatuarrak erraiten zaskutenak, urtsaile usiz bazen merkatua. Aberekilan eta niongo xerri eta saltzale eta... Bai, ez da nion, atzen meiten hori naski behar ba... Heletan, potioka feira huitan edo bestan. Hori bazien, hemen... Urtsaile usiz, gugu bagin duen... Osaba, anfen, kampaina atxitzen zuena, urtsaile usiz dortzatzen, txeat bazkaltzeat... Mem, ez pasuen fitxi saltzeko, me urtsaile usiz, be abere merkaturat atortzen zen. Gero, errandu zugu istean gauza bat, aski interesgarria, da jendek denek elgar ezagutzen zinutela, eta demorak zen zinutela, ere batzuta bestekin, naiz lana aniz izan, batzuta bestekin kalakan hartzeko, bizitzeko. Leheno, goe ama eta hori denak usina nahi zien. Bon, noiz nahi tenor, zonatzen zolaik, arraina, freskoa egin hartzen zien. Ordean, zoi nahi tenoretan usina intzuten zine, igual atxeka marrontan, Ogean bali mazien egita, joa iten zien laneat arrainoa zeriteko. Egon guziz lanean zien, jandia salbo. Eben, az guziz udan, afaldu, lanakin, eta kanpoa tateatzen gine, ba, ono bada kadaratik jortxe. Arbolaz bitan eta antxe jartzen gine, trotuaretan, haur guziak harrikan josteta, hartzen ginen, eta auzo edunak elgarrekin, irriz, eta historio kundan, eta kartireko berri eta gainateko, eta azuziz udan ez neguan, ez pa egin nuen telebistik ez, radioik ez egin nuen, hor duan ez gino bitxik, oitai. Me kartire iziarri bizi, nolak amarta, nik bizi errazela atxematen nuen. Oi, ez da bitxik, hemen ez duzu, Hauzoa kusten tutzulai, beso altxatuz bonjour, eta fini. Ez daki egon neho ezagutzen, eta jende ez da hemen goa. Untan denek elgar zautzen du, baina ez gehi bate egoten. Gaten die denak laneat, eta goizetan partita atxetan jar, eta ez da bate bizi gara, ez. Ezagutu utu duzuzuk tramue delakoa? Horik eta tramue zautu du, taxi gisa zaldita karroak, naba, zautu du, ba. Fite nintzen txainamendua gero itan tramuare kendu zuten, eta zaldi karroat, egon da frango urtez, ba, monsieur Etxeberri badoa zen, nena beste nezio behala saniatu zian gauzak, bai.